سورۃ سبا پس دا سورۃ احزاب نہ دے ودی ترتیب کے اور نزول کے بعد دا سورۃ لقمان نہ دے پورا مخ کے رد شفاعت قہری پام سلو سر و شفام سلو سر مثال نے ذکر کل اللہ چپ یو سینہ کے دو ظلو نہ نشتہ نہ پدے عالم کے ام بل خدے نشتہ دا یو دے نو دیو سڑی دخلی د خبر نہ چپ خلی ہوئی چدا زما مور دا نہ غنمور کی گی چپ خلی ہوئی چدا زما زیے دے پر دیزی تے نہ نزیے کی گی مثال لو کنا نو دا غصے کچاوی چی دی با زمون شفاعی نو دا شفاع ندی نو دی سورت کے با سورہ سبا کے با دا شفاعت جوابو نی دا شفاعت دا داود علیہ السلام پا حق کے شفاع سلیمان علیہ السلام پا حق کے شفاع دا جناتو دا پیریانو دا ملائکو سلور سنگا شفاعت دیوی ولی گور داود علیہ السلام چی دینو زبور با لستنو غرونو با سر لستو مارغانو دا لگ کار دے اختیار ور سراو کنا قبل سو کولشی اوی گورا چی وسپنا بے لاسکے کلنو عرص بیتی جوڑو لو دا سمر طاقت ور سراوی دیوی چی بغیر دا خدین سو کسنشی کولے اوی گورا سلیمان علیہ السلام پیریان تابیو دیوان تابیو ورسی ندا سمرلوی طاقت تے گورو توی بغیر دخدین سلیمان علیہ السلام پارشی باندی بادشاہی نکولا او دا غصی دا پیریان پا حق کی خودیر مشعوری کلیوی چلی دا عرصن خبر دیو دا روکو سیزنو پتاو تاییو نو دا غی پا حق کی شکو او دا غصی دا ملائکو نو دا سلور وارا شبہات بدی صورت سبا کے نمبر پا نمبر پاول عیسیٰ کی ذکر کی صفائی بہو کی اللہ رب العزتو چی دا عرص ما والا ورکلو داود علیہ السلام لا دا دا غف اختیار خونو دا غرون آغت آبے کلو دا مارغ آغزان تراجم کلو دا خوال ماراجم کلو دا غص اختیارو تم رفی کرنکو دا دی جوابو نو بیخا دغسی مخ کی ترغیب ذکر کے اتباع رسول تبیا بیا سورہ احزاب کی چاہتی اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ دل تک بار علت ذکر کی دا ولی دی بے ادبی کی ذکر جزی عقیدہ دا شرک دا کن مشرک سڑے والے پیغمبر سو تابیداریو کی ذکر اگے پسی راوڑ دعوت سورت سبا رد شفاعت قہری دے رد شفاعت قہری سلور وارو قسمون سرا دا دی خصوصیت تے دو اجتماع آیت کے براش چی سلور جنوی دا شرکو اگر دے کے کٹ کلے ذکر شیخ الاسلام دی سورت تا نور لفظ نمیخیو چی دا سورت سبا دے کن دا نور دے بکش اللہ پکیا ٹول شرکیات ختم کرو دے دعوی دا او سورت کی دغا حسی دی چپاول سکے با ددی شبہات جوابو نہیں تمہید دے لسو آیاتنو کے اب آگے کسو تخویفات دلیل عقلی و زجر دفار دمنکرینو دلس ویتن کے ابھی الس ویتن کے شبہات اداری جوابات تھی ابھی ادوئم عیسا کے مختلف مضامین دی عقلی دلیل دی پکی تسلی د پار پیغمبر پاک او صفات دولوہیت پہ بیانی او امتیاز یہ تعلیمات کی پلفظ دا قل سارا لکسنگ صورت انعام کے راغلو دی کے بتعلیماتی پہ لفظ دقل سرا خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض تمام صفتنا دخدائی توب اللہ لرضی غزات اور چدا غز پاردی سجب آسمان کی دی اور سوچ پزمک کی دی ولو الحمد فی الاخرہ اور دی اللہ لرستائن دا پا آخرت کیوں آخرت تے مراد دے دنیا و آخرت ایا مراد تے نام پا آخر دا ہر پروگرام او دا ہر مجلس کے جسنگ ویلو الحمد فی الاولا والآخرہ سورہ قصص کی ویلو اللہ لرستائن و حمد دے بالآخرت پا آخرت کیوں والحکیم الخبیر اگر اللہ حکمت والدے و خبردار دا دعوی او دلیل شو الحمد سرا گر دا دا قرآن اخیری سلورم ایسا شورو شو چاول ایسا ہم پا الحمد سرا فاتحہ و بقرہ و آل عمران نساء مائدہ پنز سورتوں نو پکے یا سورت انعام کے دوے میں سو پا الحمد سرا تر سورت کہف پورے دول سورتوں نو پکے یا سورت کہف نہ تر دیزے پورے دری میں سو اشپال سورتوں نو پکے او دیزے نہ تر اخر پورے دا قرآن اخری سلورم ای صدا ہو یو اتیا سورتوں نو دی پکے خودی کے دوار سورتوں پا الحمد شروع کری دی سورہ سبا و سورہ فاطر وجہ دار چیدی کے دو مستقل مسئلی چلی گی یو دا شفاعت و بل قیامت حضرت شیخ ویلیو چیدا ذکا دا تفسیرون کی نہیں کنا چیدی کے ولی الحمد و اگی کے ولی الحمد ذکا چیدی کے دو مسئلی چلی گی دا شفاعت و چل سر سکھ قیامت کے تو زور سفارش نشی کو لے الحمد للہ اوبل قیامت چ قیامت یہ رشتہ امر کا دعو سورتن کے الحمد للہ رہو بے دعوت توحید گرزول اور دلیل عقلی دویم دلیل ذکر کئی اور پارے کے اس بات علم دا اللہ کئی یعلم ما یلج فی الارض اللہ پوئی گی پاغ سوچ پزم کا ورن نوزی پزم کا خلق ورن نوزی کا نخا دروازے روزے پر جسم خلق پزم کا ورن نوزی ابھی عروس تو اللہ دے ویلے چسے چلو شو قیامت کے ابھی آپ پتہ لگے خا دغ سے پزم کا کہ ابو ورن نوزی کی باران شو دغ سے پزم کا کہ ہر قسم حشرات اور زندہ سرور نوزی ما یلج فی الارض وما یخرج منها وچراوزی دا دزمکی ننو آخو دیر شیدی دزمکی نسس راوزی بوٹی تین راوزی فصلون تین راوزی اوبت تین راوزی چینی دی او کویان دی او تیل تین راوزی گیس تین راوزی کولا تین راوزی یہ سراسپین تین راوزی لوی خزانہ دا وما یخرج منها وما ینزل من السماء اپا غیم پوئی گی اللہ چی نازلی گی دا سماننا ملائک نازلی گی دا اللہ رحمت نازلی گی ما انزلو فیصلی نازلی گی اللہ دبرن فیصلی کی کنا وما یعرج فیہا اپا غیم پوئی گی چی واپس خیجی دے اسمان تا واپس و تسخی جی نصرحنو تم برخی جی دا مومنانو عملونو تم برخی جی پدی روجہ کی خوبیا دیر لوی رشی دکوی دروازی و تکولاوشی دیر مومنان دا عملون زکنا و جنت دروازی طولی کولاوشی ما یارو جفیہا تراوی و تا دیری زی دیری نزی سخو کتا زورن دی چسوی سرسائی نی ورکڑی نا برا نزی کنا ہما یار جفیہا دغسی ملائکم ورتوخ کو اخزی عملون دا مومنان اوڑی کنا اللہ کوئی وہو الرحیم الغفور اللہ بخشش کون کے دے مہربان تو دلیل ذکر کرو اللہ وی دی وسم پونشو انکار کی دا قیامتنا کارا گورا وقال الذين كفروا اي كافرون لا تاتينا الساعه قیامت بوئی چرے ناراضی او کا نستا بک نقصان دے کنا تو خوئے نبرازی خو قیامت بخام خارازی بیا دی دنیا تا جت سوچ قیامت بن رازی. اللہ پیغمبر توی سوگن پیو کا قل بلا وایو تا چ رازی با و ربی قسمی دی پخپل رب باندی لتا تی انکم چ خام خواب رازی تا اس تا قیامت اگر اب چدہر سے نہ خبر دے تو ٹول حالات نہ خبر دے ریکارڈ نے جمع کری دی ساری بھائی صاحب کتاب کی خلق و سرا عالم الغیب چاوی چیئر امنگ بابا کی چتر رکشو پتہ بہن لے گیا وہ دمرا مخلوقی وہ سوئچ معمولی گانا جوڑ شنو ڈیر پکی رکشی اللہ بھی اچانک بروکے گے وہ دنیا کے کدیو گڑبا سلور پنجو سو گڑی نو رکی گی تھی نا قبل کنڈک سر یو دے کی نوم پی جنی باقاعدہ بک اخبل اگڑا پی جنی گورا منگا اتا سوئی نہ پی جنو اگر پی جنی کنا ملاوی زمانہ بسنگا رکی گی لا یعذب عنہ نشی پٹے دے نشی رکے دے دا اللہ نام اسقال ذرت ان پانداز دیوی ذری نہ پاسمانوں کے نہ پزمک کے ولا اصغر من ذالکا نہ وڑو کے ردے ذرینا او نہ ولا اکبر نہ لوی ردینا الا فی کتاب مبین دا اللہ پہ علم کی دے کنا نمونہ و تدیر آستے شی کتاب مبین امام مبین او لوح محفوظ دے طول نمونہ دا اللہ دا علم او قیمت بولی راضی قیامت کے داکار دے کا نہ تو قیامت پار داکار دے کن لیے جی الذین آمنو بدلور کے اللہ کسان لرچ مومنان دی عمل نہ اکڑ دی نیب بدلی خدا ری بقیامت کے اور کولش ددید پار مغفرت تے دا گناہنو اور عزت دے عزت من او بالقسم اگیل بہم پل بدل ورکی کنا اگیم دیر اخواری کڑی دا والذین سعو فی آیاتنا معاجزین اگر کسان چی دیر کوشش کڑی دے پا مقابلی دا آیاتن زمون کے پرد دا آیاتن زمون کے دا پا سخیال باندے معاجزین پا دی خیال چی مونگ با مقابلو کو امونگ با سب کمزوری کو فی زامہم اولئک لهم عذاب من رجز علیم دید پارا عذاب دے دیر سخت و دردناک دیتا تخویف او بشارت ہوئی مومنان لے خوشخبری ورکڑا چی قیامت کی بتاو استقبل عوض ملوش او دی لے زورنا ورکڑا تو دی پارا سخت عذاب دے دا گور دلیل نقلی ذکر کی دی پخوانو مومنانو علماء ونا چه دی امت نمخ کی کم تیر شوی دی حق پرست اولاو خبر شو چه قرآن نازل شوی دی پیغمبر راغلی دی ناغی دیر دی اخلاص نکار واغستا بس زد زدی پکیو نکو اگر سی اغرزل اورالو ایمان راول کنا نلی صفت کی ویرالذین اوتو العلمان او یقین کی او پوئی گیا و کسان چور کلشو دوتا علم فسبان دی اللذی انزل ایلیک من ربکا چیاغ کتاب سے نازل کلشتا تا درستانا هو الحق اغیوی دا حق کتاب یرا رویت علمی مراتنا علم دی کورا غی خپوئی گی چی دا حق کتاب دی دا سے حق دی چی ویہدی الى سرات العزیز الحمید دا قرآن ہدایت کی پا طرف دلاری دا غزات و چزور اور دے اس تحل شویں دا غدی حال شو صفت اوکا اللہ دا پخانو حق پرستو چاگی دی امت تپاتی شنو لیر خوشحال شو اس ور پسی زورنا دا بالقسم خلق لہ وقال اللذین کفرو اوی لگا کسانو چی کافرانو فلمین کی یو بلتا ہوئی پہلے کا خبر ہے یو سڑے پیدا شوے دے ابھی ناشنا خبری کئی وی گور ہوئی چتا سو ذرا ذرا شہن ہوئی بیا بجن دکھے گئے لیدلے دے چت ہوئی حل ندلکم یمر گرو خبر کم تاسلرا خبر کو تاسلرا علی رجلن پیو سڑی باندھ یو نبیوکم چغتا استدا خبر کئی دنوی خبر نام خبری سوئی اذا مزقتم کل ممزق کلاچ ذرا ذرا شے تاسو پہاڑی ذرے سراوی خاور شے اڈوکی شے کن انکم لفی خلق جدید نوی تاسو بیاپو نوی بدن کی جوڑ شے داسے ہو سنے رکھا ناشنا خبری کی ناغی والا سے جواب ورکا وی خدا سے ہوئی وی آو وی بس دا یا دروغ جن دے یا لیوانے دے گو رکھا ردی دو خبروں نہ خالی نہ دے در اشتیا اوپا کیاڑو سشتے نا وی دروغ جن دے یا لیوانے افترا علی اللہ کذبا یہ خجور کری دی پا اللہ باندی دروغ ام بیہی جننا یا بد باندی جنون اولیوان توب دے پوئی گینا زکاوئی نو دروغ چی سو کوئی نو آغا دو قسمائی یو دائی چی خپو پا قص باندی ہوئی اشتا دی دنیا کی کنا خوا دمرا دروغ چی اخوڑے اخوڑے نو من یری کنا بازی کلی اغا پا دی مشعوری پا دروغ باندی خلق چی دروغ دکین و حل تلوڑ شی پی زمون نغوارو کشوی و پا جوارو کی نوی چی جوارو ملاو کلو نم پا کی پیدا نشوا اچی بیام چلے وگی سپین کلو کورتا نو بیام پا کی پیدا نشوا اچی بیام اٹا کولو اترے شروع کلو بیام پا کی پیدا نشوا پچی جرن دیتا مولو نو دے جرن دے دخلی نغوارا ہوا تا یا خدای توبہ دا سوائی چی لکا دروغ کو دنیا کی دیتا ہوئی کنا پی دونگ پٹی کی مولے شوی وان نو بس اخان با تن را کی دو امولے نخلا سیزا پو اخان با بارونت لو امولے نخلا سیزا افترا علاللہ کذبان دا دروغ جنی چی دو سرخ پلا کارخانہ پرتائی او جوڑی دا زان دروغ او بلغ دروغ جنی چی پوئی گی نا بس چیر سے ہوئی نو پوئی گی نا نو مشرکین ہوئی دا پیغمبر دے کنا دا خودی قصدن دروغ ہوئی ایا نپوئی گی نو چی سوک نپوئی گی نو چیر سے ہوئی نو ام بھی جنہ بل اللذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید بلکہ اگر کسان چی یقین نکی پا قیامت باندے نہ غیخ و پا عذاب کی دی سنگ پا عذاب کی دی غیخ و خسپین اسپین اغن دی وی وز بلال البعی دا عذاب دکنا دا دی چی سکی گمرہی دا عذاب ندی دیتا اللہ عذاب ویلے افا لم یرو اللہ رب العزت وی دی چی دمرہ دروغوی نو نیری کی دخدینا چی عذاب تینا چاپی را دی افلم یرو دی نگوری الی ما بین ایدیهم دا اللہ حق مقام تا چی دا دی مخیط دے چی اسمان دے وما خلفم او چی رستو دی ندے چی زمکا دا ولی چی برسو کو گوری نو اسمان دے اچی خطو گوری نو زمکای من السماعی والارد سنگ دی تا نگوری اللہ وی دا اسمان دا عذابون نو نڈک دے دا زمکا دا عذابون نو نڈک دا دکا دکا نخواہ ادی دی تا سوچ نکی دا عذابون دا کم دے نرازی خدا خدا دو دیو ندی کنا نبرتی و عذابون دی لان دیو عذابون دی او دی خوخوش آل ندی خوا ان نشا اللہ وی کدما خوخشی نخصب بهم الارض نو غرق بکو دی لرا پا دی زمکا کی لکا قارون او نصرت علیم کی سفم من السمائی یا برا وردو پا دی باندی ٹکڑا دا اسمان ان نفی ذالک لآیتا لکل عبد منیب یقیناً پدی کے ڈیر لو عبرت تھے اچالا عبد منیب لا عبد منیب سوکھ دے اگا بندہ چزڑ کے دخلے نس نس یری کا نفا کئی سے نہیں ویلی قدرتی اللہ نے یری کی بس اگے تو عبد منیب ہوئی نہ آگا تین فائدہ اگستیش ګور دی لسم آیات پورې دا اول باب ادی کې دا مختلف دلیلونه ذکر کړل او زجرونه دا اوس شبهات او داغی جوابات ویلو چې داود علیہ السلام سره څومره طاقتونه وو ادی وی وی نه نشتا سسکارونه به کولو الله وی ولقد آتینا ما ول ورکړو هغه سره اوس طاقتونه دي څنګه ګوره یقینا مونږ ورکړو داود علیہ السلام لا منا د خپل طرفنا فضلا مرتبه نبوتم ورکړو څومره لوی مرتبه وا علم ورکړو او بل دی فضل تو ګورا قلنا ورسل دی ویلم گا چیا جبالو اے غرونو او وی بی ماو دسر تسبیح وای چه دی کله تسبیح وین تاسو سره وای او وی بی ماو ناری بو سره وی کنا باقاعده وطیر او ویلم مرغانو تا چې تاسو مر سره سنا وای نو بس چې داود علیہ السلام به زبور لستو نو غرونو به هم ورسره لستو مرغانو به هم ورسره لستو او صحابي وی چې لکه چا لیدلی و نو هغې وی چې ډېر ناشنا انداز به و هغې وی چې مونږ دنیا کې داسې منظر نه و لیدلی چې کله به داود علیہ السلام زبور لستو که نه څه مطلب دا د هغې اختیار و آتینا الله ما ول داسې کړو ما ولا غرونه تابع کړیو ما ولا مارغان تابع کړیو وی داسې به ورسره خوا ته ناست و چې که چېرې لاس به یې واچو نو د صف نه به یې راټینګولې شو بل وعلنا له الحدیدا مونږ نرمه کړه د هغه په لاس کې اوسپنه دا خو د هغه په لاس کې پخپله نه وه نرمه شوې الله وی ما ولا داسې کړی کله من باتې په شان انعمل سابغات چې اے داود علیہ السلام تزغر جوړوا تزغرو کار کوا کنا کاروبار انبیاء دی خوا وقدر فی السر دی او اندازه کوا دا دی پا کڑو کی کڑے والا دا سیو بلکی جوڑوا چی نڈیری تنگی چی سڑے بگی کی ناستیو پاسے دی نشی انڈیری کلاوی چی سنے چل تغش راشیو ننوزی بگی دا خو دا جنگ کو وقت کی بکاری کر نو دا سی اندازه کوا فی السر دی پا آگا کڑو کی خوا ودنی طویلی شزغر ودل وعملو صالحا او تاسو تا حکم کوم چی عمل بکوئے گورے دا عمل نی سوک ندی خلاص مکلف یے چی دا بسوکی چوی پیر سے برا سیدو آو کمپل اورا سیدو وی واصل الاللہ شکنہ واصل سیف شو اورا سیدو د توس د مانځو د روجي حکم نشتا په ګوره د مانځو د روجي حکم خلی ونو ته نه الله معاف کړی دی کنه چلی ونی نو کاری مون نو کې روجي نس نو کستا دا پیر پاگلی الی ونی نو ټیک ده بیا به ته مون د روجه معافي پیغمبران نه دی معاف شوی وګور الله وی وعملو صالحا عمل کوي ګور صالحا ازوینم تاسو گوره زمان پتنه اینی بی ما تعملون بسیر زستاسو پا عملون باندی لیدون که ما پورا قرآن منگ تعلوینم منگ تا دروغ جن خلق خی کنا کنی دا بچاری شاپول جستون خلق وی چه آو کنا دا دمانزاو داستا جت نشتا پس یمور شریف که التا جسوک لڑشی و داغی ملنگ شی کنا اگه تا بی اجازت نی اگه تا دروغ جی و دمانزا حکم نی بس دا بچاری شاکول پنجاب او سن ټول په دې ور ډوب دي کنه دا داغي ټول دا عقیده توبه هغه بالکل خپل نه پیژني پیر پیژني دستگیر پیژني غوس پیژني در پدې راوي او دې دا عمل تاجت نشته وي دا هوج قران الوي چې وعملوا صالحا ارسوک به عمل کوي بل شبها کتا سوئے چو سلیمان علیہ السلام عرش تابع کرو پیریانو مارغانو زندہ سررسو اللہ وی داغنو تابع کرو ماولا تابع کرو ولی سلیمان الریحا منگ تابع کرو سلیمان علیہ السلام لرحوا غدوها شہر ورواہا شہر اگر چکر دا سحر داری اختخت دا یومی اش پا منزل او چکر دا مازیگر داری تخت دا یومی اش پا منزل دا میاشت منزل بے پا دو گھنٹے کی مازیگر سور وقتی دو گھنٹے خم نہیں او سحر دا بے منزل کو دا جازنم دو مرتیز نشیت لیخا چی دا یومی اش منزل دورو کی اگر تخت با پا ہوا باندے تو اللہ ایماوال دا سکر لکا وأصلنا له عين القطر ما دزمه کنار روانه کړی وا چینه د تانبی چینه روانه وو د تانبی اوبس چې سوي تي وختل ناغه به جوړول تینا سامانو نټول کن تانبی شي سوم رګرانی وس ومن الجن يود پیریانو نا من يعمل بين يدي باذن ربه هغه پیریانو چې کارونه به کول د مخه تا فحکم دخل رب سرا باذن ربه دا بک توحید دے کنا خا دد سلیمان علیہ السلام حکم نو باذن ربه یوا او بل سلیمان علیہ السلام سر جادو منتر ہم نو چی پیریانی پا جادو منتر باندی تابع کریو لکہ اس چی خلق ہوئی چوی پلانے ندے ادا غوی پیریان تابع کریو شاہ دولا بابا اوی پیریان تابع کری دی او دا سوی کزہ کے بند کری دی او چسو تاوی ناغا اچانا چسو رکشوی ناغا لزی اولی دا سلیمان علیہ السلام دسو دا خو اللہ دا اگر پا حق کیوی لی خود دی دی کنا دی ارسو پیغمبرانو سر یوشان کری دی وسو دا سو وخرا دی کنا چپ خواب سر پیغمبرانو او اس دی داری اونا پیغمبر جو کرے خواب باذن ربه چدا دیوی چی پیریان تابع دی نو بس سلیمان تا دی ورساو کن نور بگی سپات شکر باذن ربه جادو نو سحر نو دا اللہ حکم سر ومن یزغ منهم عن امرنا او آغا پیرے چی چرتا سرکشیو کی پدی کی زمون دا حکم نا نزقه من عذاب السعیر اسکو منگا غتا عذاب سوزون کے چرتے یو پیریو بگی سرکشیو کلا نو ملائکو سر بدا اور کوڑا وا نا بے والا اخلا سکڑا یعملون لہو کارون کیدل ما یشاؤ چی دا سخو خی نو آپی جوڑی نو سپی جوڑی من محاریبا دیر مضبوط مکانونا بنگلی بلڈنگونا محاریب جماعتونا زحاکوی و تماثیلا او هر قسم تصویرونه تماثیل تمثال تصویر ته وی نو څنګه تصویرونه پسو کوئی چې آو د ملائکو دا سوی پارو دیر بار چې لگا ملائک بدا سوی چې د الله په عبادت کې بولاړو داغي تصویر به استلیو چې خلق به تو کا تن دی وی چې عبادت دی ته وی فرشتیا خدای ته ولاړ دی ندی با شوق عبادت تا پیدا شو دا نرسو دا پارنو او دا پاغ امت کی و دی امت کی نشتا دل دخوار شی حرام شو تصویر حضرت زحاکوی چی نا دا بندیان و دا ملیکو نو التواویس والنصور والعقبان دا تاوس شکل بے جوڑ کن دا چیل شکل بے جوڑ کن دا شاہین شکل بے جوڑ کن دا دی شکل نہیں تماثیل ادا ونو شکلونا دا خلق جسنگ دا جوڑی خیستا خیستا دا بے والا جوڑو وجفان کل جواب او دیگونو دیگونا دمر لیو کل جواب جفان کاسو توی خانکونا اغیوی دا اریو تبا کاسک دوختا خو گرانا دا او دیر مخلوقو تو لوی لوی خانکونے والا جوڑ کو چی زرتناو پی کیناستوی نو کل جوابی اغا کاسی کل جوابی پشاند لوی لوی حوزنو و قدور الراسیاتو او دیگونو چی پراتو پزیبان دی دا خوزی دونو کنا درانو اغی کی بیولا پخلے کا و قدور الراسیات کٹوے وے خدا سے کٹوے خنوے کنا دا اللہ شان ذکر کدا انبیاء چی ما والا دا سکڑو عرشے والا ما تابع کرو دا غی سے اختیارو اما طویل اعملوا آل داود شکرا، عمل کوئے اے خاندان داود علیہ السلام دا شکر دا تابدار زمان. وقلیل من عبادی الشکور، دیر لگ دی کنا زمان پا بندیانو کی تابدار. ورد دا آغا وقت خبر رکی من گوست جارو چیر سوک نشتا دے، سوک حدین تا نرازی، قرآن تا نرازی، منزل نرازی. اللہ رب العزت ہوئی نا آغا وقت کے دیر لگو، اس خوب اللہ دیری. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ وی تابدار خلق دما بندیانو کے دیر لگ دی، مکلف دی، اعملو مکلف دی. وہ سوئی مرگ پر آغلے دے، مرگ زن نشی خلاصو لے، تو دا اختیار ہو، دا اختیار ہو، دا سے اختیار دے. فلما قضینا علی الموتا، کلچ منگا فیصلہ اکلا تو سلیمان علیہ السلام باندی دا مرگو، اور عزرائیل علیہ السلام راغے ورتے ہوئے چی وقت ختم. سلیمان علیہ السلام وی اوئی چی اردہ بیت المقدس پاتے دی نمگڑے ما وی چی دا پورشی نو، اگوی نا نیٹا پورشوی دا بیت المقدس بکل پورکی گی. بس اللہ رب العزت چی ندا سواستو چی اگا بیت المقدس پورشو. ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، چی جوان دیو نوم بیت المقدس جوڑاو، نو چی سات نو خو تو نوم بیت المقدس جوڑی گی، و پیریان تا پتا نشتا دے اگی دیر نبرم نشی کتے. سلیمان علیہ السلام خو دیر عظیم و شان بادشاہو کا نخوا، دیر وے حیبتی و پاگی بان ناگی یو کال لگیاو کا نا، او داغن اصا خطلے دے دیکی دا اللہ دیر حکمتو نو. یو حکمت خوبا کی داو چیزا بیت المقدس بری پورشی، تب اعلی پریوزی چی بیت المقدس پورشی. بل حکمت پا کی داو چی سلیمان علیہ السلام سوال کرو چی اللہ زما مرگ دا سی مرگ راولی چی پارے کی دا خلق و عقیدہ سیشی چی پیریان پا غیب نپوئی گی. وی دا خلق دا یو عقیدہ پیدا شوی چی پیریان پا غیب پوئی گی، ناغا رشتیا شو کا نخوا خلق تا پتاو لگی دا پیریانو پوری بیا خاندل چی گورا دیوی چی مونگ پا غیبو پوئی گو. سلیمان علیہ السلام آگا دیو لار دیو که دی پوشیوی چی دی مر دی دیو بیا پا دریاب چی گو پیوالی دا خود آگا تابی دنور چاکو ندی تابی کن اللہ آگا لتابی کلی. بل پا دا حکمتو چی خلقو روح بیا واپس نرازی گڑی وڑی موائی، روح رات لے نو سلیمان علیہ السلام یو کال اولاد دن دور چاہتا یو رس خوبا رہ سلے ہو کنا تو جمعی پر وز عمرانا گئے عدیوی روح راضی. کلا چمون فیصلہ اکرا پا دبانی دمارگو، ما دلہم علی موتی ہی، خبر نکل خلق لرا پا مرگ دا دبانی ہیچا، اللہ دا عبت الارض، مگر غوینو دا زمکی دیمک و توی دا عبت الارض. اگی دا کتی ناغام ساو خورا کتی سر لگی دلی و کزمکا کنا ناغا امسا اگیو خورا، نو بس چی سر مات شنو ورا پریوت کنا طولی خو نو خورا لی. اگور سلیمان علیہ السلام یہ نخورا تکد انبیاء و بدن اللہ محفوظ ساتی بلکل فرق وطن ورا فامسا یو خورا دابت الارض تاکل من ساعتا، اگی وینو دا زمکی امسا اخوڑا سلیمان علیہ السلام پریوت. فلما خرا کلچ پریوتو یخرون للاذقان چراغلو کنا تبینت الجنو، یو مانا دادا تبینت الجنو نو پیریان پخپل زان پوشو، پخپل زان نپوئی دا خلقوئی دی پغیب پوئی، پخپل زان پوشو اللہ کانو یعلمون الغیبا، کچر دی پوئی دے پا غیب باندی، ما لبسو فی العذاب المہین، دی بنو اختا پا عذاب سپک کی دت یو کال، زان پورے و خاندل جامنگا خوب غیب پوئی ہو. او دے مانا تبینت الجنو کارشو پیریان خلقتا، اللہ کانو یعلمون الغیبا، کدی پا غیب پوئی دے ما لبسو فی العذاب المہین، دی با دمر زمانہ نو لگیا پا دی عذاب سخت دا خو عذاب کنا دی پارا دا دو شبه وی دا اللہ رب کرے جو رب سلیمان علیہ السلام تا اور داؤد علیہ السلام تا نسبت مکوے. اس تخویف دنیاوی ذکر کی دنیا عذاب پیو قوم باندھے چی دیر دا دنیا فراخی و تحاصل وا دیر خوشحالا او سبا والا و تو یمن یمن علاقہ کے سبا خارو صنعا خارو بین الاقوامی خار صنعا وسم مشتا نو پدرے کے سوار لس پیڑے راغلی ودا سے او ددغا زین تر شام پورے چیومی اشمنزلو نو دا ټول باغونه باغونه وکلی و بس چی او کلی نبلوڑی نبل باتا پا نظر راغے نو که شام تا بطلینو اس تکلیف نو اس تاجت نو بس دغا سی بروانوی نو دا لوگی تندی سا یراوا نبکی دشمن سا یراوا نو دا زندہ سر سا یراوا آملک اللہ دا سی یو باغ جوڑ کرے ہونا او دی تا دیار لس پیغمبران راغلی ہوئی کنا دیار لس اپا یو باندی ایمان نو راوڑے لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا یقیناً اشتدے دے سبا خاروالو دا پارا داغی پا دا غزیدو سیدو کڈیر لوے عبرتوں فی مسکنہم سمانا یعنی اللہ دا خپل وحدانیت دلیل پا ہر دے کی پیدا کرے دے نو اغیر پا دا خپل ملک کی پیدا کرے چی بل پلمو دے ستاسو دے خپل ملک کی دا اللہ توحید دلیل دے دا اللہ توحید یولو احمد رسد فی مسکنہم آیا ولی جنتانی دیر باغو ندیم تصنیوی تکرار دا پارا دا چسم مرجع البسور کرتینی بیا بیا نظر واچو بیا بیا نظر دیر باغو نو این یمین و شمال سو خی طرف تو داغی نهر ناو سو گس طرف تو امین کے نهر بیدلی کلو من رزق ربکم ویلی و تعالی چی خرے خرے در رزق در رفتا سنا و شکرو لاو دا اللہ شکری آدا کے نا شکری مکوے بلدتن طیبتن دا خار او دا ملک دیر پاک دے دیر خوشبوی دے طیبتن و رب غفور اور رب پتا سبان دے مہربان دے. ابن جوزی لکلی دیا تولی خبری چگور دا سی یو باغو کچرتے ہو زنانا برا اوتا ہو لگیا بو زن سر بے سو وڑے سستنی راغستی ونو پسر باندی بیش کرے یا سشے یہ خیو کا نا بس اگر وقت پل عمل کو اللہ سخو دستکاری بے کولا اوش کرے با دغا سے ڈکاشوا دغزے با زم پک را پری ہوتو دغزے میوی را پری ہوتی نہ بس اگی با تلاس کا ہونا اب اس لاڑا بس کرے بٹا کشوا کیا دانشوئے لی چگلے اوکڑا او بل ویدا سے خوشبوی ہو ملکو کچرے دا بل دینا بس اوک میں المرا گئے دا کوستان نا دا گرون نا اوکو کی بس روگی اس پا گئے بروڑی شوئے نا بس آب امڑی شوئے بس اے خوشبوی ہیں دا وجہ نا بمڑی شوئے آگا تو دا سے جیبا ملکو کا نا بلدتن طیبتن و رب غفور اللہ پیغمبران راو لے گلوئی فاعرضوا اگی انکار کو پیغمبران یو براغے بل براغے دیار لس پورشو فاعرضوا اگی مخوارو اللہ دا حکمنا فارسلنا علیہم سیل العارمین اللہ وی منگر اخلاص کو پدی باندے سیلاب دا باندو پورزان لے ڈیم جوڑ کرو ڈیم یہ جوڑ کرو ابو تھا ابیرا من کڑی ہوئی پنزوس فٹ اپلنو اگا دیوال اوشپکش لی فٹ داریو گدوالیو دا ڈیم یہ جوڑ کرو بس اللہ رب عزت حکم کو نو بس شیر آ گئے ہو سو کوئی اڑن مانگ کر آ گئے اب اگر کار کیوں روک کنا در کے اخبل ڈیوٹی کنا نہ بس سورے پکیو کو جوڑ بر اخلاص سیل العارمین اگر سیلاب دا بند وبدلنا او بدل کلی ورک مونگ دی لرا بی جنتیم دا اگر باغنو پا عوض کی جنتین نور باغنا دیتے ایسے باغنا ہوئے خواہ دا باغنا ندی بولی زواتے او کلن خمتن دا سی باغنا ہو چی خوند یا دیر تریخو تریخ خوند دیو نا باری وی اصلن او دا غزوانی وی دا غزوانا دیر بیکارا ونا دا دی نئی سن جوڑی پا دی روڈون زی پا دی اولاری کنا اصلن غز وشیم من صدرن قلیل او سلگی غنتی جاری بیری وی گورا دیتے باغو ناوی دا ٹوک دا وجن اللہ وی چی بس دا ام باغو نا دی کنا دی خوصو بیدوانا رستا خوا دی ابو کی اللہ زہریل اثر واچاو دا دا عذاب ابوی کنا خوا چرا خلاس شنو بسا خلقی مورو باغونے ہم لوگ ختم کرل ادھر چیزی کی ہوئی سکسان داسیو نہ لس مشران کہ قدرتی گئی تو سپت لگے دلی ہو کہ نا ناری مخ کی خوارشی ہو سوک یمن تتلی ہو سوک شام تتلی ہو سوک دل تا حجاز تر آگلی ہو دا پا مدینہ کی چی دو قوم یادی گی او سو خزرج دا دق لسو کسانو کی ہو دا او سو خزرج دا غی سبان راگلی ہو ابھی مدینہ کے آباد شو اللہ پہ بیا رحم کنو ذالک جزیناہم بما کفروا اللہ وی دام سزا ور کڑی و دی لرا دو وجد کفرنا وحل نجازی الا الکفور اللہ وی منگا دا سے سزا بل چالا نور کو خوا حل نجازی مثل حاضا دا سے سزا بل چالا نور کو مگر کفور ناشکر اللہ چی کفر و شرک کی وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها منغا پیدا کلو پمین د دې سبا والو کې او پمین د هغه کلو د شام کې الله وی چې ما پکې خیر او برکت اچولې دې یوم یش منزلو د دې کې مس پیدا کلو دې میان میان کې قرن ظاهرتن کلی خارخ کارا کارخ کارا چې دیونه و اوت نو بل په نظر راغې یوم یش منزل و طول کلیو بس شار زی پکی نو وقدرنا فی السیر منگا اندازہ کلیو پدی کی منزل ست لسمی لا دو لسمی لا دا سنیز دین سیرو فیہا موتوی چکر زی پدی ملک کی لیالی و ایاما کدش پیو کدروزی شپیروزی یو شانتی وی خوا درانان دا پاری گور انتظامو نکلیو فاغر اوڈونو باندی ستنی لگی دلیوی ابر او پکی رانا و چر سنگا لیمپونو دا یوم یاش منزل بانے دمر ملک بات کرو چشپاروز پکی او شانتیو آمینین پا آمن بان فقالو ناوی خلقوی ربنا باعد بین اسفارنا اے رب زمونگا زمونگ دا منزلونا لری لری کے بیرتا بیرتا کے بولی چی پتا پکیو لگی دنر او دلا چی سوک مشام ترسے دے شی سوک نشی رسے دے دا ظالمانو خوا دا خوئی که یو خوار رو کمزور سلے روان شن آغا مشام تاو رسی او کمونگا مالدار او سرمایہ دار روان شن مونگا مشام تاو رسو نو دمونگا دی پرخص شو یا اللہ تا دا منظرون لرکی دا کلی تینا بیرتا کی چی پا دی شاو زنگلو کی سلے روانی دا قول لکاغی کڑے نو فقالو فاللہ وی دا غی دا حال نا دا سی معلوم ہے دا خا کل دا حال نا معلوم شی چی دا خلق دا سی وائی قویلی نی خدا سی چیر بز مونگا دا سفر نا مونگ لری لری کے خا و ظلمو ان و ظلم ظلمو کو بخپل زانونو فجعلنام احادیثا امی گردو اللہ خلق دا بارتش خبری ختم شکن ایس سوک پاتن شکن امزقناهم کل ممزق او تس نس مکلو پورا تس نس کول تس نس کول دانا چی حلاق شو حلاق خونشو ہو سوک شام تلولو سوک حجاز ترارلل سوک بل پلا فملکونو کی تقسیم شو ابھی اب عربو فمثال کے پیش کولو چی عربو کی چرتے ہو قوم بدا سی تس نس چکا نا ناغیب درسی وی چی تفرقو کا ایادی سبا بد عرب محاوروا تفرقو کا ایادی سبا ویدا سے تف نفسیو لکا سبا والے چی تف نفسیو پی اب خلق و مثال کے پیش کول احادیث ان فی ذلک یقیناً پدی واقعہ کی جی ذکر شولا آیات لکل صبار شکور دیر عبرت نذیر پاردا بندہ چڑیر صبرنا کو شکر گزاری ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ یقیناً چرشتیاں من تو پدی باندی ابلیس پل گمان سنگمان اگو اللہ طویل یو کنا اگو وقت کے دیر خبریں کڑی ہیں چی زبدی گمراہ کوم زبدی تلار کی کینم زبد خی طرف نہ د گز طرف نہ د مخ کے نہ د شان رازم ولا تجدو اکثرهم شاکرین یا اللہ ستا تابدار بابا کی دورا نہیں زما بڑی نول شیطان تا علم غیب ہو کیا غدا سے خبر اکولا نو اللہ ہوئی نا زون زونو کرنے گمان گمان خورسو کولی شی دا اگر گمان کرو خود چاہ گمان رشتیا شی از چاہ خطا شی کرنے نو اللہ ہوئی دا شیطان اگر گمان رشتیا شی کرنے پا دی باندے دی والا گمان رشتیا کرنے رشتی نیو منتا شیطان پا دی باندے خپل گمان فتبعوه نو طولی مرگرشو الا فریقا من المؤمنین ہاں اگر یو ڈل اخواغا پا خپلوی لیو کنا چی اللہ عبادک منہم المخلصین یا اللہ چی کم ستا خالص بندیانی غیب زمان بچ الا فریقا من المؤمنین نمرات پیغمبران لیو انبیات نبچ شنو وما کان لوالی من سلطان نو ددی شیطان پدی خلق باندی سزور او سو حکومت الا لن عالما مگر اللہ وی دا مازمیخ کہو چی جدا کو منگا من یؤمنو بالآخرت آسوک چی اقن کی با قیامت و ممن ہوا من آفی شک کہو دا غا چانا چی با قیامت کی شک کہیم جدا کولم کنا دا غی جدای دا غا یو علاج انو اور رب ستا پارشی باندے نکاح باندے دا ولی سو دا صورت او دو شبہات پکی بیان شو دا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام او دو برست راضی دے جنات او دے ملائکو دا اس دے صورت دعو ذکر کیڑے را مفصلا اللہ رب العزت وی تا سنگ دے دین غوارے دے خلقنا دے ملونا دے جواندونا دے بوتانونا دے اولیاؤنا دے ملائکونا دے جناتونا سنگ غوارے تینا ولی تو خوبا دے آغا چانا سغواری چی آغا مالکی نصبا لرشی چی یہ دا زما ضرورت تے و زما عجت تے او داستا خپل مال دینو کمالی تین لگ راکنو ضربا کی دلیا او کمالک نی خو برخی خوری برخی ور سرا ناغتا اموی لی چلکا ستا باکی خو برخ داو مال راکا زما ضرورت تی نا بوی چی آو زما پاکی بلکل برخ دا ہوا والا ضربا کی دلیا در این قسم آغا سری چی آغا نمالک دینو سر شریک دین خو ور سر پکی ڈیر اخواری کڑی دا گوڈو نے کڑی دی ابھی کڑی دی و سرا ہوئی ڈیر اخوارے مزدور پکی کڑی دی و سرا ناگت ہم چی سو کوئی چی گورتا و سرا دمرا نمال سرا کا کنا ناگب ہم در لدر کی چی آو غزمان سمنی کئی نا اما تا اجازت کڑی دی مال داغ دی ہما و سرا بکی ڈیر امداد کڑی دی نو ناگب ہم در کولی شی سلورم اگئی چن مالک دے ان شریک دے ان سر معاون دے اس ندے کلو کٹی معتبر دے مخوریز دے نوی بچی راش زبوتا ہوئے ما زمان دے مخبہ دے لدر کی خوا خیر دے زبا لوٹشم تا سر زبوتا ہوئے ما زمان مخبہو کی کنا مخدار دے کنا نبیابا ہم دے لدر کی نا اللہ رب العزتوی داتا سو جی جاتا آواز کوئے نو آغن مالکان دی مالک زیما نو شریکان دی ما سر شریک نشتا نی زم نو تا زما جت شتا دی چی مالا گوڑو کے مالا یویو کے مالا غاخورو کے زما تا جت نشتا دی زبا خپل ارسکو ما انا با گدا سی مخوری شتا دی چی راشی و ما سر خبرو گدا سی بسوک مخوری دی خنو سنگ بدر کی تاسولا سلور وانا جڑی وی حضرت شیخ بوی دل تکی دا شرک جڑی کٹ کری دی دا یاد بے دیر بیا بیا وی قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ وعید مشرکانو تا چن صبری گینو زیر او بلے غصو کی تاسکو گمان کوئے بغیر دا اللہ نا سکول شیئیو ولی لا یملکون مثقال ذرۃ مالکان ندی فاندازہ دا یوی ذر ان پاسمان کے ان پزمکہ کی ہاں اس دارم ندی وما لهم فیہما من شرک نشت دی لرا پدی زمکہ اسمان کے سبرہا وما لہو منہم من ظہیر ان دا سوکھ دے چا اللہ سرے چرتا مدد کری چرتا آغا سرے سکار کری نا ظہیر نشتا دا اللہ سرے نا آغا چاہتا جت نشتا دا معاونت نکن فیکون دے کنا سلورم ولا تنفع شفاعت عندہ فیض نور کی سفارش دا اللہ سر دے ہی چا اللہ لمن اذن لہ ہم اگر دا آغا چاہ چا اللہ تو اجازت کی اور اجازت با قیامت کی کئی اور انبیاء بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکیم اتا دل تا شورو کردنر بچیا او ایچ زمہ چرا لسوالو کی کنا خبر اخکتا نغرزی بیر لوے ولی دے دا سکے قیامت نشتا اجازت نشتا او تزی چی ماسر زمہ دے پارا اللہ توائی اللہ لمن اذن اللہ سلور وارا غلط خبر او دا اکثر دے مشرکین عقیدہ پا ملائکو اخا دل تک رد دا مشرکین بالملائکہ کئی دا ملائکو حال دائی چکل اللہ حکمو کی حدیث کی راضی نو پا عرش کی علو دماکو شی نو ملائک بیوش شی نو جبریل چی راضی نو دی پا ہو شوی نو تپوست نکی چی اللہ سووی سو حکم ہے اوکا آغا سووی چی سی اللہ نا بلعزتوی چی آغا ہو زما دمرا روب دیتے دمرا حیبت سے چی بیوش ہے دیر وقتو اتا سو اے دی ومنگ لرا کے دی سر اختیارات تھی حتی تردی پوری چکل اللہ حکمو کی او دی بیوش شی نبیا اذا فزیان قلوبیم کل چی بیوشی لرشی دی دزلونونا فزیان اگا فزعاو یرتن لرشی ذلوننا قالوا نبيا وای نور اغا بر ملائک تا ماذا قال ربكم چس حکم کړی در رستا سو قال الحق هغه وی چې بس دا حکم کړی حق فیصله کړی او هو العلی الکبیر اغا دیرو چته اولو ذات ګور دی کی تعلیمات شروع شو په لفظ د قل سره سورۃ سبا کې دا تعلیمات د سوره پاره دی دا دا مبلغ دا پارا دی چی دا دعوت طریقہ زدکا دا قرآن نا سورہ سبانا نبیات خلق تا دعوت ورکوا قل من یرزقکم من السماوات والارض وای وطا سنگ بیو سلے پوکے چی دا واقعی دا خراب دا نو دا سو وطاوائی کیا بندہ سوکتا لرزق در کی دا اسمان نو دزمکونا نکا آغا غلش نو قل اللہ تو ایچی اللہ در کئی کنا تو بل پل اصل دے رازق و اللہ دے بل طریقہ کچر اگا خام خاک لکی نو تو آیا چی گورا دا تجی کم عقیدہ دا گمراہ ہے تو تا عقیدہ گورے دا گمراہ ہے دا خدا سے وہ تم خام ام و آیا دا سے وہ تو آیا چی یرو را پما او پتا کی ڈیر پر رکھ دے سنگا دا سے چی مونگا دوالو کی آئی او تن پا ہدایت تے او بل پا گمراہ کی دے مونگا گورے دوالا یو شان نیو خوا اگر دے ڈیر تفصیل برستو اے فاتر کی راضی بیا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ او مونگا او تاسو پا مونگا او تاسو کی خام خواہی او ڈالا دا سی دل علا حدن چاگی دے ہدایت دا پاس اولار دی دا سی مضبوط او فی ضلال مبین بل اڈل پا گمراہ کارا کی دا اس قدا سے وطوائے کنا چی مونگا پا حقی و تب باطل انو خبیا جنگ کی نا دے طریقہ ہوا چی تب وطوائے چی رو اللہ تا علم دے خب مونگا و تاسو کی چی دینو خام خایا و ڈل دا سے دے چی پا ہدایت تھی و بل پا گمراہ کی دی نور اللہ تا علم دے نا برورو سوچو کی بھی کنا خواب چدا خبر خود ما تا دا پیغور پا شکل نده کڑی خوا تا زمان اصلاح کڑی دا لکه جزان پا کیوم را وست کنا خوا. دویم تعلیم کبیاؤم نمانی نبیاؤ تا وای قل لا تسألون عما اجرمنا وای تا چیم مرگرو ستاسو نا تپوس نشی که دے داغی گناونو چی مونگا کڑی دی زانو تا گناہنگار کا خیال مونگ دیر گناہنگاری او زمونگ دا گناہ تپوس لو زمونگ نکی ستاسو نکی ولا نسأل عما تعملون ازمونگ نا تپوس نشی که دے داغی عمل چی تاسوی کوئیں اگر داغی غیتے عمل ہوئی او غفل تے جرم ہوئی دا سی کار ہوئی لکہ دے او سڑی خر تا اس ہوئے غفل اس تا خر ہوئے چی دے خفا نشی او بزد کی رانشی نداسو کہ خیر دزان تا اجرم نہ ہوا ہے چمون دیر گناہنگاری او غیتا نیک عمل ہوا ہے جستا سوڑے اخول عمل لے ولا نسأل عما تعملون. درین تعلیم قل یجمع بیننا ربنا بیاوتا ہوا ہے چگوری او رضرا روانا دا تپوس بکی گی او توس دان سمکا کنخا جمع والبو کی زمون پمینز کی رب زمون ثم يفتح بها فيصلوا كذمين كي بالحق دير پہ انصاف سر وهو الفتاح العليم اللہ فیصلہ کو ان کے دے پار سبان لکھوان سلور گورا چی انشی نو توے بیا چی خا تا چی اللہ سر کم شریکان کلی دی کنا تما تو خیا چی اگی سکلی دی چی تبی دم رکلا کی چتوے چیری مال ار کار کی ناری سکڑی دی. قل ارونی الذین وایا تا خیا ما تا کسان بوتان خن دی کنا الحقتم به شرکا چتا سو یوز کڑی د اللہ سره شریکان کلا اللہ سره شریک نشتا بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ اللہ زور اور ذات ته حکمت والا. اخر کی تسلی ور کئی چک نمانی کنا تا خو تا ډیر په هوګه پس خبر یو کړی دیر پا صحیح طریقہ دی تعلیم ورک والا نو که نمانی که نا نو بس تاک پا لغار اخلا سکلا وما ارسلنا که مونگ لے گلتا دنیا تا دبل صد پارا اللہ کافتا لنناسی یو مانا چی تب خلق منی که دو کفر و شرکنا مانی آن کافتا کفا منا طویلش ادوی مانا دادا چی دادا لنناس دو پارا صفت شی نیلے گلے تمنگا مگر د خلق د پار کا فتن د ٹولی دنیا د پار تو د ٹولی دنیا پیغمبر ہے بشیر و نذیر خوشخبری ور کو ان کے ویر ان کے لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی نو تپوس کی ہوئی متا دلوار کل بھائی قیامت کہتا سرشتی نے قل لکم میعاد یوم او آیا ستاسو پار یو وقت مقرر دے نیٹا دا دی یو رضی چی رست بن شید آغی نتاسو یو ساتو نبا مخکی کی گئے تعلیمات دا یو مضمون پکر آغی اور پسی زجر دے پینکار دا قرآن باندے وائی دا کافران چی مونگا یقین نکو پدی قرآن لنو میں نبی آزال قرآن ولا باللذی بین یدے ان پاو کتابونو چی دن مخکی نازل شوی دی ٹول خبر ہے آواز آخا نہ دامن نہ تورات انجیل منو دا سے کافران مشتے اللہ بھی خیر دے قیامت کی بیوی نے کہا نخا ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کچرے اولی دے تا چ کل دا ظالمان ادرو لشی د خپل رب سرا نو ډیر ناشنا کار بوی نے لرا ایتا عجیبن ایر ډیر ناشنا نندار بوی خا اللہ توفیق را کی چی پا مونگا بان تکلیف نہیں چی ویوی نو کنا خواہ ذکر اللہ وی چی تاسو بیوی نے کنا سچل بی یرجو بازم الی بازن القول دی بخپل میں کیاو بلتا جوابو نکی التا بے جگڑا جوڑا شی نن خود یو بل پیران موریدان و استازان و شاگردان دی التا کیاو بیا یو بلتا جوابو نکی گرداد آگی غباس تے خواہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا ابوی دا کمزوری دا جزان و غلامان و مریدان دا اگر معتبرو تا جزان بلوی کرو کنا اگر با توی لولا انتم لکنا مؤمنین، کچر تاسو نوے کنا نمونگ با پاک ساک مومنان بس. تاسو دا وجود زمونگ دا پار لئے مصیبت جوڑ شکا، تاسو نوے نمونگ با مومنان لکا سنگ چی نور خلق. قال الذین استکبرو، ابوی دیتا پا جواب کیا گا مشران معتبر، للذین استضعفوا دی کمزور شوتا انہن صددناکم عن الہدا، مونگا منی کریوے دا قرآن نا، مونگا مرین نیولیوے چمزے ہوتا، انہن صددناکم عن الہدا بعد ارجاکم پس داغی چراغ لے تاستا بل کنتم مجرمین، تاسو بخفل ظالمان مجرمان وین. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، بیا با جوابو کی اغا کسان چی کمزوری کلیشیو اغا موتبرو تا مشرانو تا ساداتنا او کبرانا جمع کیو ساداتنا او کبرانا سبوی چی گورا دا منکول نو دا منکولو کنا بل مکر اللیل و النهار، دا تقریرنا او دا بیاننا دا شپی او دا ورزی چی تاسو با جلسہ جوڑ کنا، تا صبح پروگرام جوڑ کو، تا صبح کانفرنس جوڑ کو، نمبا والا کی خود کی سیرت کانفرنس اور پلانے ہم مطلب بام دانو خا دشپے دروازے پروگرام نہ بہو اتاسو تب باقاعدہ منگ توے استامرو نا تاسو منگ تا امر کو ان نکفر باللہ چی منگا پا اللہ باندی کفر کو تب آوی کا نا بولی چی تیو سڑی توے کا نا دعوت بیان کا اشپا اور ازوت لگیا ہے تقریر دی نور سنی بلکی در ای چی دمیگی دا حال نہ خبر دے دمیگی پا حال پوئی گی اوی گورک کمونگا پل کلی کے ناسیو کنا وزمونگا پیر زمونگ پا حال خبر دے دعوی اللہ دیل دا کرامت تے کنا کرامتونے والنی ورکڑی ہم دا کرامتونه چې څه ځوته دې څه مطلب دی خدا غي مطلب دی کنه چې خدای پرې دا غت حاجت نشتا او بس د دې عزت کوا او د دې قدر کوا احترام کوا انک فر بالله تاسو بدانه وي چې مونږ لرازه نو مونږ په خپل به پریوزه مونږ ته سجده کوي دا پیران وي دا څه کنه با قاعده وته وي ښا چې زما به هغه موریدی چې ما ته سجده وکړي انک فر باللہ سنگ کفر ونجعل له اندادا چلا سر نور شریکان جوڑ کو دا باقاعدہ تاسو مونږ تویلیو کنا نو سغی غږ نشی کولول دے خویلی دی وتا کنا کتابونه دلیلونه به وتا پیش کولم واسر الندامتا اخکار به کی پیمانتیا پټوله خو نشی کنا کله چوینه عذاب وجعلنا الاغلالا وا بچو مونگا غدران دران زنزیرونا فی آناق اللذین کفرو پسٹونو دا کافرانو کی او اگی با دیر لیتا تکی چی داس چلو شو مونگ تاولی زنزیرونا چو ہے مونگا سا گناہ کڑے ہے کنا اللہ با سوی حالی اجزاونا سزانشی ورکو لی دیل مگر اگا سا عمل چکڑے ہو اللہ بی تاک دنیا کی لگ زنزیرونا چولیو چو اس پدی باندھے بد گنے پدی والے بد گنے تالک زنزیر نہ پدی مرے کے چولیو تا بنوے کے سگی مدینہ سگی مدینہ چیز تو مدینے سپے ما داکھو تا سو ظالمان دے تا سو خود زان نسپی جو اکڑیو دا دی پیرانو دا دی ملنگانو دا دی غوثانو دا درگاونو زنزیرو نام پا غار کے چولیو چی مونگ دا دی بندیانیو مونگ دا دی غلامانیو وما ارسلنا في قرية من نذير اللہ مونگ ندلے گلے پیو کلی کی سو کی ارون کے پچھے اوبا لے گو اللہ قال مترفوا اوبا ویدا غیغ معتبرو سرمایہ دارو انا بما ارسلتم بی کافرون وی مونگ خنمانو مونگ خنمانو دی خبر سرد مونگ اتفاق نشتا مونگ ستاسو پا دی خبر باندی کفر کو ولی کفر کے تو خدین نہیں آرے گی تاو تاجت نشتا وقالو ویغی چنا نحنو اکثر اموالا و اولادا منگ دارچانا زیادتی و کمالونو کے پاولاد کے وما نحنو بمعذبین مونگ دا عذاب نشی را کے دے چھ اسرا بین دا خدای فضل لے دے مال تا گورا داولے دا چھ دا اللہ سو خوخی نور کئی ولا کنوئی دے دلیل گردو لے زان دا پارا خوا کلاو پا کلارال تا کہ حج لنوئی بے دا مونگ خدای خپل کور تا راو گوختو داوی چھ دا خدای سو خوخی نو کور تا راو گواگی وما نحن بمعذبین قل و توایا چھ دوکشوئی دا دنیا مال دولت وسعت فراخی دا دلیل دا حق نہ دے چونکہ چا سر ڈیر نارب پہ حق ہی کا نا وہ رب زما فراخ کی رزق چل چو گواڑی کار سنگئی اور چالے پاندا زور کی لیکن اکثر خلق پدی نہ پوئی گی اس وقت دا شرک مقام خی چ خبر ہے دا شرک نہ تو توبہ نہ ہو باسی تو کچھ آپ اکڑ نے یہ بد بختا تا باندې استاد نه دی پیښ شوی تراشه قرآن تکې نه دا استاد دی چې پوه دی کې دا ته په کومه کنده کې پروت وما اموالکم ولا اولادکم ندی استاسو دا مالونه استاسو دا اولاد بالتی په هغه طریقه تقربکم عندنا زلفا چې نږدې کې تاسو له موږ سره په مرتبه کې څه مطلب دی دا آیات دا مطلب دے کہ مشرک سڑے سمر مال خرچ کی سمر خیرات کی لیکن اللہ تین نزدیک کی بلکہ نور اتنا بھی ارتا کی خواہ ادی پتما دی چی مونگا دمر مالونا دمر خیراتونا کری دی خواہ او تو چی دکم اولاد پتما ہے چی دامی دین توقف کرے دے دبان سبق کوئے ما دبان دے علم کو ما دے بدا قرآن قاری شی دے بدا قرآن حافظ شی او ما تبا دوا کی اللہ وی دا دوان قبلی گی دا سکے پچھا پرا کے پروتے ستا اولاد ستا دا پار پکار نرا دی چھتا بخپل مشرکے نوکہ ستا اولاد عالمان شو او قاریان شو حافظان شو او اغیش پار وز دوا کی چیا خدا زمان دے مور اپلار تبخنو کے نو اللہ وی وما اموالکم ولا اولادکم نشی کہہ دے اسے لگیا ہے وہ خلق تا خبر کہے چھے زمازی خو قرآن ختم کو کنا خبر ہے آگر روز ختم کو دورا دورا دی گناہ پا خکڑا آوئی داوئی دا اللہ فضل لے چھے پچاوشی نو داو دیر خو فضل لے چھے ستا عقیدہ دے شرکی اتبا تا لکا دا حدیث ہو رہے دلے رہے چرتا چھے حدیث کی راغلی چھے خاندان کی او الگ قرآن یاد کو حفظ کو داغی خاندان لستنا چی جنت و جہنم و لواجب شو نو دا دو پا سفارش بخلاسی گی ہاں وی دا ذکر تازی داخل کو او حفظ دے پیو کو اگر تا نیا دی اگر چی مومنانی خو گنانگاری اگر یادی تا خو عقیدہ دا شرک دا کل پیر منگا پیر لزے ہو کل شاکیک لزے ہو کل بل لزے دا نہ قبلی نہ سے تو پتہ میں چھ زما مال او زما اولاد نہ الا من امن دا دی ہا مگر رسو کو چھ خپل عقیدہ صحیح وا وعمل صالحا و عمل یک او صالح منذ دس عمر سره کو فولائے کلام جزاء الزیف دزید پارا بدل د دچند بما عملو پس سبب دارے چھ عمل کرے وهم فی الغرفات آمنون او دیو پا بالا خانو دا جنت کے پامن ناستی دا بشارت کنا او کسان چی کوشش کی پایتو نظموں کے معاجزین چی مقابلی کی منگا چی کلا مسئلہ شروع پڑا نو دیرو خلق و خپل زامن ویستا سوک اکوڑی کی داخل کلا سوک پنیستا کی سوک پشیرگڑ کی حافظی کی داخل کلولی یو تبا قیدہ ویلیو چی گورا نور علم تابان نکو ما دا قرآن زدکا خیص دکا چلی پنچوریانو سر پی مقابلہ کے بس دا تابان دا کو ما اگر نا علمو کہنے قرآن زدکا دو بیت لار دا سی ظالمانی خواہ اللہ وی سکے مقابلہ کے والذین احسان فی آیتنا معجزین اگر خلق چی کوشش کی تو مونگ دایا تنو پا مقابلہ کی اور دے مطلب دے چی مونگ با مقابلہ کو معاجزین پارا طریقہ چی خوا ملاوی دا خلق پا عذاب کے حاضر کریشو بس دی باندے وہ سا عذاب را رہے وای وتا بیشک رب زما فراح کی رزق چاله چوغاری دخل بندیان نا و یقدرو او چاله پاندا زور کیم ورچ مین عباده اوئی کنا نمرات تن مومنان اللہ مومنان لوم کنا کل رزق فراح کی ها نوس وتوی او ما انفقتم من شین اغا چ خرچ کے تاسو کلگیو کڈیری نو یری گے مستا سودا قبول لے سودا قبول لے دا نور خلق چې داری مال اولاد نه قبل یوخه چې صوم خرج کړل فهو یخلفه ناغه خپل بدل راوړي خپل عوض راوړي ا تجربه وکا په دې باندې چې ته د الله په نوم باندې سل روپے ورکړه نو طالب 200 لاس لراشي طالب ډیر لاس لراشي ځکه چې دغه نفقه ده کنه هغه خپل بدل رو سوزان پسې راوړي یخلفه وکا وہ خیر الرازقین اللہ بہتر رزق ورکون کے دیں دا اس گورا آغا دریم شبہ را لدہ ملائکو چی دیوی لو ملائک گورا دا اللہ دیر نزدی دی چاو توی دا اللہ لون دی نمونگا چی دی خیال ساتو نزمون کار کی کنا دا شبہ آغا کنا اللہ دا آغا جواب کی یا کا غورت چی راجمہ بکی اللہ دا خلق طول بیا بوئی ملائکو تا اہا اولائی ایاکم کانو یعبدون آیا دا خلق دے چی پتاسو دعوی کئی چی منگ دی عبادت کردے دی دعوی کئی نو سنگ دعوی کئی لکا دیوئی چی منگ با باقیدہ چی دین چال تعویز کاؤ نباغی کی با ملکل چی یا جبریل یا میکائیل دا عبادت تکا نا دا خود نر بچیا دا دعا مخل عبادتی دا آواز کول خو مغز دا عبادت تے نہ تا خو تعویذ کو خو عبادت تے دا ملائکو کاغی تا دی آواز کو دی دا دعوتین قالو ابوی ملائکو سبحانکا یا اللہ تا سر شریک نشتا مطلب دارا لنبے خبر آدی دا کئی خوا چی اللہ تا سر شریک نشتا انت ولینا من دونیم تزمون مددگاری منگ دی نپی جنو دا سوک دی دین پی جنو یا اللہ منگا خستاد توحید عقیدہ ساتلی دا نسل بتا سر شرکو کو بلکانو یعبدون الجنہ ہاں دا دی خلق حال دا تویمہ دی خو عبادت طول مرد شیطانانو کرے یعبدون الجنہ فاغ جنات دا سی ظالمانو شیطانان چی دی تبی کلوی گوری خیستا شکل غلق خوردی کنا دا طریقہ والا اللہ دیرا وسور کرے دے چیز زان لدہ سی جوڑو نشی چیز بوئے دا بالکل جبریل دے دا شیطان ندے دے اگی کیوں کنان تک اگی لدلیم دی کنان وہ دیر زور سڑے دے اوزو بالکل اسرافی لے دی با خلقو تزان دا سی جوڑ کنو آگی ہے جزان دو ککڑو چو گو رو تدا خو اللہ مونگ بانے دیر فضلو کو چی مونگا جبریل پا خوف کیوں لی دو امونگا علی دل بے دے ہو کنا اللہ وی ملائک بہت ہوئی دی خود شیطان عبادت کرے دے اکثرون بے مؤمنون اکثر دی نپاغی باندی یقین کو ان کی اوم دیر لوے یقین ہے خدا اس پی یقین نہ دے چیلے سو کتا پور تشی نو بس منڈا کی وی زوچی تپو سکو کنا غصر روی پیریان دی چاوی نو وی عامل دے نو ادسا عامل دے شرک عامل دے فاليوم اپسن روز لا يملک بعضكم لبعض النفع ولا ضر مالکان ونشی باز تاسو باز لرانه د فائدې او د نقصان او ګوای مون ظالمان تا چې اوسګه عذاب دور هغه چې تاسو په دروغ وي بیا زجر د پینکار د قران کله چې لستل شي په دې باندې آیاتونه زمون غوازه د توحید آیاتونه قالو نو ایدی ما هذا الا رجل دا خو یو سړی دی او دا دا مطلب دے ان یسدکم چواری تاسو اما کانے عبد و آباؤکم داغی دننا چے عبادت بکا استاسو مشرانو داغی خدایان وقالو اوائی ما حاضر اللہ اکم مفترا ندی دا خبری دا دو مگر دروغ دی جوڑ کری شوی دا زانے وی قرآن جوڑ کرے نو وی چی دا اللہ نازلی کا نا ان حاضر اللہ اکم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اوائدا كافران دي حق كتاب تا کله چې دي تراغه ان هاذا الا سحر مبين ندي دا مگر جادو دي ښکارا څه مطلب دی وی پیغمبر ته کوئی څه چې نور قرآن دې سم وای ته نور قرآن سم وای اقیم الصلاۃ واتو الزکات دا ټول خدا ته چې پکې د شرک خبرې کین دا ځان نه کیدا قرآن کې نشته مونږ ته خوې وی او بدعتیانو مو ښه یہ قرآن کے خدا نشت دا دی چی وی کنا ان ہذا الا ذی دسان پکی وی کھا تا وے ویل نہ دینو ارون بس پوشی کو قرآن بان تا ک ویل نہ چ ہر پانا اڑے نو رد شرک دی بکے چ ہر آیات وے نو رد شرک دی بکے او دی وی نہ پکی نشت دے را سحر دی وی وما تینا من کتب یدرسونا اللہ ما خون دے ورکڑ دی تاسو کتابونا چی دی بے درس کاؤں تو دی قرآن نمخ کے من کتبی یدرسونا سو مطلب ما خون دے ورکڑ دی تا دا سو کتابونا دا شرک چی باغی کے با دا شرک درس کاؤ دی چی دا کار دے ملائک دی او جنات دی ما خون دا سو کتابونا دے نازل کر چی اگے کے دا شرک خبری عدیت نزدکڑی دی دا سو او ندلے گلے مونگ مخ کے تانا دی تا سوک نظیر سوک یرون کے او در او جن کڑی او کسانو چی مخی دینو وما بلغو میں اشار ما آتینا کم خلقو اگا چی ندی رسیدلی دا موجود خلق لسمی سی داگی تا چی منگری لور کڑیو یعنی دا خلق داگا پخانو قومن لسمی سی تن رسی پسکی نپا عمر کے نپا صحت کے او نپا مال دولت کے دی کہ عقید دین پر لس برخ زیاد تھا یو دا مانا دے مانا کہ ابن جوزی ما بلغو میں اشار دی ندی رسی دلی داغی لسمی سی تا پا حجت کے غی سر دلیلو نو عقید دا شپل شرک دا پارا دیر دلیل نا جوڑ کریو زان لا میں اشار ہم آتے نا تغسی اغا نعمتو نیا دی فکذبو رسولی اغیم تکذیب کو زمون دا پیغمبران او فکے فکان نکیر نو سرنگی شو عذاب زمون دا غی لرا اور صورت سبا کے ہر قسم بیان شخا داود علیہ السلام خبر حل شوا سلیمان علیہ السلام حل شوا او دا غسی دا ملائکو خبر حل شوا او دا غسی دنیای تخویف چی گورا سبا والے سمرا مالدار خلقو چلو تروشا دیوی ویرا تا دمرا خبری کہے پیغمبر تا بیوی مونگا پا دور اٹیر خبرو نپوئی گو ناخر کہ اللہ و توی تو توی چی ما ہو دیر خبری ندی کری یو خبر ہمیں کری دا نو قل و توی انما آئذکم بواحدا زغتا استواز کو ہم پا یوی خبری چی اغلا الہ الا اللہ دی خبری بس دا یو کلمہ دا نو بواحدا یو کلمہ دا خدا سے ہو کہے چتا سو سو چکے پدی باندھے دو دو تنا کینے دریم نہ کرے دریم نہ نقصان پیدا کی دو دو تنا کینے او سو چکے او فکر او کے اللہ بدر باندھے رحم کی ان تقوموا للہ مسنا و فرادا تا سو ادری کے دا اللہ در رضا پارا توجہ کے کہ دو دو ہے او کہ یوازی یوازی ہے ثم تتفکروا بیا خفی کرو کے ما بصاحبکم من جنہ چنشتے استاسو پا دی صاحب پوری سلیوان توبا تو دی پیغمبر سلیوانے وائے ویلیو کا نمخ کی ذکر شو چی افترہ علاللہ کذبن انبی جنہ خصو چکے چیرہ دیتا استا معلوم نئے سلویخ کال مخ کی دی سنگ لیوانے دی ندے دے مگر یرون کے تاسو لرا مخ کی دا عذاب سخنا دا سوچو فکر روکے یوم دا مانا زیم حضرت شیخ ویلیو ان تقومو چگورا دا مسئلہ زدکے او بی خلقو تا بیان کے کدو دو مرگری ہے ہمو کہ یوازی یری گئے ما چیرز یوازی ما نا اللہ دا سردے کنا دیکھ یوازی نہیں کہ یوازی ہم با مسئلہ کے او کہ مرگری دی انہوں ہم با مسئلہ کے توحید با بیان کی اسمت تفک کرو چی سو وقت تیر شنبیا با سر سنت مرگری کی ما بی صاحبکم من جنہ چی سنت دیر دو نجات ذریعہ دا اور رسم و رواج نہ قل ما سألتکم من اجر او آیا وتا کچر ما ستا سنا پا دی دین باندی سر عوض غختی زخو نگو آرما وکا غختوی فہو لکم نبس اگا زان سرکی دے مال مرا کوئے تو ستا سنا عوض نگو آرم لکا تاسو وایئ چې کنه دیم دا خلقو په شان ته دی چې تقریرونه کوي خواږه خواږه، کله به کې نظم وي، کله به کې قصه وي، کله به کې چاربیته وي. زه خو هغه قصاص نه یم چې ازان ستړی کې ستړی کې نو بیا هغه لیونته جیب ته لاس کې که نه، چې زه د ډانګ بابا د مدرسې نه راغلی یم، ادوره طالبان دي پکې، اما سره امداد وکړ. زه خو هغه نه یم چې تاسو نه بیا چنده غواړم. ما سالته کوم نه په ولکم فهو لکم، دا مطلب دی هغه ځان سره کې دی مال مرا کوي. یو یا دا که چېرې تاسو وایئ چې دی حشر زکات غونډۍ ما زه ځان له غونډوم، فهو لکم، هغې باندې خو تاسو له وسلې او سامانونه او د جنګ دا اخلم، زه څه کوم؟ ان اجر الا علی الله، ان دی اجر زما مگر په الله باندې، او الله په هر څه باندې حاضر ناظر دی. قل ان ربی یقضی بالحق، وایه او تا چې زما رب خو هغه ذات دی چې حق د اسمان نه راغورځي په باطل او ختمې کی. سورت انبیاء کی ویلو اتلسم کی چې زما رب سکی یقذف بالحق، بل نقذف بالحق بالباحق علی الباطل، دبر نه حق راغورځي نو باطل ختم شي. دا معنا بس چې کله باطل پیدا کیږي نو خدای ول حق پیدا کی لکل فرعون موسی، بس دا حال دی. ذہ مانا دادا قل او ان ربی یقذف بالحق، بے شک دا زما رب دے چی اغف الحق دا خلق پا زلونو کی غرضی. دا گورے دا چاکار ندے، سوال کوئے چی اللہ مالوم زل کی رناو غرضے، دیر خلق لے زل کی رناو نغرضو لا، فدی سو خفقی گی نا چی مولے والی رانکر دا اغف خدا طالبے نہیں در کری، سوال کوئے کنا خیر دے، ډېر خلقو لې رڼا ورکړه، هغې لې قرآن او توحید پړه کې واچو. که ته وایې چې ما له ولې نه، نو علام الغیوب، په دې اوس هغه پوهېږي د غیبو نه مونږ نه یو خبره، چې یو لې ورکړه بل لې ورنکړه، او کور کې دوه تنه دي، ورونه دي یو یو شان بل بل شان، دا خو د الله کار. قل جاء الحق، ووایه چې حق راغی، حق راغی دنیا کې، خور شو د الله کتاب ولوستې شو، او توحید خلقو پی جند، د شرک نه توبی وست، رسمونه رواجونه پری خودل، او دومره انقلاب راغی چې کله یو امی سره یو جت سره چرته بلکلی تلول شي، نلومبی دا کوششی چې رقم جمعات کې بمونز کو ما تپوس کوي چې لکه دلته کې د پنج پیریانو جمعات سپی چرتا وی او وی چې مونز پکی وکو، لکه دا په خواتا داس تپوس کړو چې تا پخوا خو بتاوی چې بانگی ویلے دے نور بلی پی اس دا تا پوست کئی چی کم جماعت کی پنج پیریان دی چی منز خراب نشکا نا دا تا پوست کئی کنا حق سوک سامخ کی خبر ہو کی نو جواب ولور کئی جا الحق کو حق دیتا ہوئی خوا حق دانے چی تبا اسلام آباد تا لڑشے ہو پا کرسے با کینے دیتا حق نوئی وما یبدع الباطل وما یعید وما يبدئ الباطل وما يعيد او یا خلقو پا باطل کی گوره حس نشتا نبا کی فیده شتا و نبا کی ضرر نچال فیده ور کولشی نچال نقصان نباطل سکو ہے تاسو آسی دوڑو کوچا دا بسو کی تیچال یو دا مانا دا لازمی مانا وما يبدئ الباطل وما يعيد نبا نوی باطل پا دنیا کی پیدا شی و نبا غصور واپس شی دا سی حق را رہے قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وتوايا كثير زغم رحم زما گمراهي او زما پزان باندي زما پک راګيرم کنه او اين هتديتو كثير ما هدايت حاصل کړي نزلو اينكم فبما يوحي الي ربي دما تخفل رب وحي کړي زما سه اختيار ده يقينا الله قبلون کي ډير نزدي ولو ترى او كثير اولي دتا قیامت کې اذ فزعوا چې دا خلق ویرول شي ډېر لوی ګبراحت ته کنه او نیوي شي انت فلا فوتا نخلاص بیني واخذو من مکان قریب او بنوي شي د ډېر نږدې زینا قیامت ته کنه هډېر ډېر نږدې دی بیا وقالو دی بچی کی آمنا به مونږ ایمان راوړو مونږ ایمان راوړو په قران باندې په قیامت باندې الله وی وانا لهم التناوش من مکان بعید استاد الله سمروږد دی دنیا ترسی ایمان خو خلق د دنیا نه راوړي. نو تا لاس وګت کا پلا وان لهم التناوش او چرته به د دې د پار راغستل تناول او تناوش یو څه د دومره لري زاینه چې د دنیا دا خو پاتې شو. اته ای ایمان راولم وقد کفروا به من قبل اگر مخک مخک کفر کو په دی باندې ويقذفون بالغيب من مكان بعيد او وشتل به کول د غیب د ډیر لري زاینه چې قیامت نشته دی چې خاور شي اډو کې شي بیا وسنګه جون دي شي دا د ملکو دروغ به وي ادلاند د لاس غرګي او ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون ډیر لوی پردوا کې اشوا پمیند دی کې او پمیند دی دا ارمانونو کې ولې دی خوې جنت الفردوس اوات نه پناش وحيل بينهم ارمانونه خراب شو ښا دی چې کوم ارزو او ناکارونه شو ښا ډیر لوی پردوا کې اشوا دی او د دې د خواهشاتو پمیند کې کما فعل به اشیاء من قبلو لکه څنګه چې دغه ذکر کړی شوی دی په دې دنیا کې دا غډلو په خوانو سره عادیان سمودیان انهم كانوا في شك مريب یقینا چې دی په دنیا کې په ډیر لوی شک کې پراته وو د قیامت نه وقفو کې